1. Het is middernacht, het begin van donderdag 27 juni. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Bolivia lijkt het leger te proberen om een staatsgreep te plegen. Het Boliviaanse leger is met manschappen en voertuigen aanwezig in het centrum van de regeringshoofdstad La Paz. Op beelden is te zien dat een panzervoertuig een deur van het presidentieel paleis ramt, waarna militairen naar binnen gaan. President Arce veroordeelt de actie op X en roept op om de democratie te respecteren. De actie van het leger staat onder leiding van generaal Zuniga, die 2 dagen geleden is ontslagen door Arce. De president kwam in 2020 aan de macht na een onrustige periode. Zijn voorganger en partijgenoot Morales trad af na beschuldigingen van verkiezingsfraude. De president van Honduras noemt het een criminele coup en roept de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische staten op om die te veroordelen. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat de EU elke poging veroordeelt om democratisch verkozen regeringen omver te werpen. Het nieuwe kabinet moet op zoek naar 2,3 miljard euro om door te gaan met de methode Laurentien. Die is bedacht door de prinses om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren. Hoewel de methode duur is, wil de Tweede Kamer ermee doorgaan en het demissionaire kabinet is het daar nu mee eens. Op het EK voetbal heeft Georgië verrassend gewonnen van Portugal. Het werd 2-0 voor de Georgiërs die zich daarmee hebben geplaatst voor de 8e finales. Net als Portugal, dat al was geplaatst, en Turkije. De Turken werden tweede in de pool na een 2-1 winst tegen Tsjechië, dat sinds de 20e minuut met 10 man speelde. Eerder op de avond werd Roemenië winnaar van groep E na een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije. Beide landen en ook België zijn door naar de volgende ronde. Roemenië is de volgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd is dinsdag om 6 uur in München. Het weer, het wordt een zwoele nacht. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 18 graden. Daarna weer een zonnige dag, maar later ook wat bewolking. En het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Te gast op deze warme woensdagavond is Manoy Kamps. Geboren in 1988 en dus relatief jong om al jaren voor orkesten te staan. Volgende week donderdag 4 juli dan dirigeert hij het Rotterdams Philharmonisch Orkest met drag queen Mama Queen en tenor Freddy Ballantyne in een eenmalige uitvoering die Anders als die Anderen heet. Een Duitse titel, want de voorstelling is gebaseerd of gelinkt aan een gelijknamige film uit 1919. Een van de eerste films, nog in het stille tijdperk, die zonder ook maar iets te verbloemen gaat over homoseksualiteit. Kamps, zelf queer en non-binair, zag er een aanleiding in tot onderzoek naar die vreemde tijd in Duitsland. De Weimar Republiek tussen de twee wereldoorlogen. Een boeiende tijd waarin dingen gebeurden die niet vergeten mogen worden. Toch? Welkom. Ja, heel goed samengevat, dankjewel. Goed dat je hier bent, Manoy. Ja. Het is gebruikelijk als je Nooit meer slapen presenteert, dat je dan een boek leest of een film kijkt of naar een voorstelling gaat. Mm-hmm. En dat kon nu dat niet. Kon want niet. Je hebt volgende week die voorstelling of die uitvoering. Ja. Maar er is geen try-out of repetitie nog geweest. Is dat gebruikelijk? Nee, ja, gebruikelijk. Ik denk dat in de klassieke wereld mag je blij zijn als je een concert meer dan 3 keer uitvoert. In opera is het soms wat vaker, maar ja, dit is dan toch meer een concert. En dan is eenmalig is op een bepaalde manier wel een beetje de norm. Ja, dus dat is heel spijtig als je er eigenlijk heel veel tijd in hebt gestoken. Maar het is ook gewoon een beetje waar je je op instelt. En daarom is het des te bijzonderder als je er wel bij bent. Want dan heb je iets unieks meegemaakt. Maar als je 1 keer maar mag uitvoeren, dan kun je ook niet weken gaan repeteren, bedoel je? Want dan nou ja, zou je zeggen, kom bij een repetitie kijken. Maar zijn die er ook nog niet? Nee, we gaan dinsdag repeteren voor het eerst. En donderdagavond is de uitvoering al. Dus we hebben in totaal 3 repetities met het orkest en dan knallen. En hoe pak je dat dan aan? Je stapt dan binnen. Je hebt een orkest tot je beschikking. Mm-hmm. Je hebt een plan wat je wilt gaan uitvoeren. Wat is het eerst wat je doet? Het begint eigenlijk al daarvoor, want ik ben er wel al een paar jaar in de voorbereiding mee bezig. Een paar jaar? Ja, en dan is het niet zo dat ik echt jaren fulltime aan dit concert heb gewerkt, maar de eerste gesprekken hierover waren al een paar jaar geleden. En waar begon dat? Dat begon eigenlijk doordat het orkest aan mij vroeg kom eens met ons praten, want we willen gewoon onze perspectieven wat verbreden en ook wat andere publieksgroepen aanboren die wij gewoon niet bereiken. Daar hebben we eigenlijk eerst best wel wat gesprekken over gevoerd. En de uitkomst daarvan is dat ik dus dit seizoen, eigenlijk de seizoensopening in september heb mogen doen bij het orkest. En dus nu de seizoensafsluiting eigenlijk volgende week. Wat voor plan kwam je dan mee? Ja, nou ja, het mooie is en het bijzondere is eigenlijk dat ze me op een bepaald manier een soort carte blanche hebben gegeven. En echt carte blanche bestaat natuurlijk niet, want dan heb je een soort oneindige pot met geld nodig. Maar we hebben eerst gehad over, ja, wat zou je dan willen doen? En daar heb ik toen over nagedacht. En wat ik eigenlijk heel belangrijk vond was om, elke dirigent die droomt ervan om gewoon een keer Mahler en Bruckner en Wagner en gewoon de grote, ja, ijzeren repertoire stukken te doen. Maar als je dan echt iets mag doen wat ook nog eens heel erg bij je past en waar je dan hard voor wil maken, dan is dat in mijn geval toch wel het vertellen van verhalen die gewoon een beetje ondergesneeuwd raken in het mainstream discours. En al helemaal in de klassieke muziek, waar het eigenlijk gewoon het verhaal toch heel erg gedomineerd wordt door mannelijke componisten, door witte componisten. En dat zijn de stukken die we eigenlijk voor 90% nog steeds vooral blijven spelen. Dus om dan een lans te breken voor muziek die wat minder vaak gespeeld wordt door diezelfde instituten. Want ja, een orkest blijft gewoon een bijzonder wendbaar en flexibel instituut. Wel wendbaar. Ja, je zou zeggen, het is log juist. Nou ja, vastgeroest in de tradities. Absoluut, het is in heel veel opzichten is het een log apparaat, omdat er natuurlijk inderdaad heel veel mensen, je moet heel veel neuzen dezelfde kant op krijgen. Er zit natuurlijk een enorme organisatie achter, maar tegelijkertijd, ja, denk maar, ik bedoel, je hebt het Metropoolorkest, je hebt veel muziek die gewoon door de eeuwen heen natuurlijk een beetje letterlijk alle kleuren van de regenboog heeft laten horen. Dus ik vind het orkest is eigenlijk als instrument, is het meest veelzijdige instrument dat je maar kan voorstellen. Maar wat ga je doen? En wat we dus volgende week gaan doen is specifiek een ode brengen aan de LGBT+ gemeenschap van zo'n 100 jaar geleden. Zoals die eigenlijk bestond in Berlijn, dus in het hartje van de Weimarrepubliek. En zoals je al in je intro zei, er was een soort bijzondere, mysterieuze stroming daar gaande in de tijd tussen de twee wereldoorlogen. Dat er op de een of andere manier een soort vrijheid was die op eigenlijk bijna geen andere plek in Europa was. Misschien in een paar andere grote steden, maar Berlijn was wel uniek. Omdat daar gewoon heel veel mensen samenkwamen die eigenlijk in de marges zich bevonden. En daar een soort eigen vrijplaats hadden gecreëerd door heel veel clubs en bars. En het was eigenlijk een soort Roaring Twenties. Ja, maar dan nog specifieker eigenlijk de wat we nu dan de queer gemeenschap noemen. Ja. Zo heette dat toen allemaal nog niet. En er was bijvoorbeeld ook het eerste instituut voor genderbevestigende zorg. Geleid door Magnus Hirschfeld, die ook een rolletje speelde in de film die jij noemde. Die ook de titel is geworden van het concert, anders als die Anden. En wat was zijn rol? Hij speelde een arts en hij was in het dagelijks leven ook een arts. Maar het was een soort cameo eigenlijk. Maar het was wel leuk dat in zo'n film die toch al heel erg spraakmakend was. Omdat hij inderdaad, zoals je zei, zo'n beetje de eerste film was waarin homoseksualiteit überhaupt en ook nog eens positief werd afgebeeld. Dat dan ook de arts die zeg maar de genderbevestigende zorg zo'n beetje had uitgevonden, dat hij daar ook dan in voorkomt. Dat is dan een mooi detail. Maar wat de directe aanleiding denk ik om dit nu te doen is dat heel veel queer mensen eigenlijk niet zo goed weten dat die tijd zich op die manier toen heeft afgespeeld. Dat er toen eigenlijk een heel progressieve quasi vrijstaat was. Dus ik wil eigenlijk dat verhaal gewoon weer een beetje aan de oppervlakte krijgen. Maar wat ook heel belangrijk is dat zich afspeelde in een soort schaduw van het opkomende fascisme. Ja. En de parallellen met het heden die dienen zich helaas iets te duidelijk aan. Daar hebben we het in de voorstelling niet heel erg over. Maar je kunt er niet omheen dat wat toen gebeurde ook opnieuw zou kunnen gebeuren. En misschien ook wel aan het gebeuren is. En om een heel concreet voorbeeld te geven. Ik denk dat als mensen heel veel weten over de opkomst van het nazisme. En de manier waarop Hitler aan de macht kwam. Dan hebben ze misschien in hun geschiedenisboeken ook foto's gezien van de boekverbrandingen. Ja. Dat zijn hele angstaanjagende foto's eigenlijk. Ook omdat de mensen die boekverbranding hebben gedaan, dat waren eigenlijk best wel jonge mensen. Het waren Duitse studenten die in het nazisme werden meegevoerd. Maar wat eigenlijk heel weinig mensen weten is dat het grootste deel van de dingen die daar op dat moment in die specifieke foto's die we nu nog steeds zien verbrand werden, dat was eigenlijk het research werk van Magnus Hirschfeld. Want het instituut wat hij heeft opgericht, dat was niet alleen een kliniek, maar ook een enorme researchplek waar zo'n beetje alle kennis van dat moment in Europa over gender en seksualiteit van over de hele wereld samen was gebracht. Dus het waren echt duizenden boeken die hij had verzameld en gesprekken die hij had opgetekend. Dat moest uitgegund worden. Het was echt binnen een maand of zo nadat de nazi-partij aan de macht is gekomen. Overigens op democratische wijze verkozen. Was eigenlijk zo'n beetje de eerste target was dat centrum, dus dat researchcentrum en die kliniek. Dus dat is toen geplunderd en vernietigd. En dus al die boeken zijn dus verbrand. En daar hebben we dus de foto's van. Maar dat staat er meestal niet bij. Er staat gewoon bij van dit zijn boeken van verboden schrijvers enzovoort enzovoort. Maar specifieker, het gaat dus over research en kennis. En bewijs eigenlijk dat er dus variatie bestaat. En dat er dus mensen zijn die anders als die anderen zijn. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk gewoon heel erg op de voorgrond stellen. En dat doen dus door die tijd heel erg tot leven te wekken. Dus met de liedjes en de muziek van die tijd. Het is altijd fascinerend om naar dat soort films te kijken. En bij gebrek aan jouw voorstelling heb ik die film maar eens opgezocht. Ja. Hij staat op Vimeo, dus hij is helemaal te bekijken. Het is een klein uur, dus je bent... Niet helemaal, want... Niet helemaal? Nou, want er mis dus delen, omdat de film als geheel, die lag dus in dat instituut, die is ook verbrand. Ook verbrand. Dus de film die wij nu nog kunnen zien, dat is een soort samenraapsel uit stukjes die op andere plekken nog in korte vorm wel gered zijn. Dus dat is maar het is wel fascinerend om naar te kijken. Om te beginnen is het altijd mooi om zo'n film van 100 jaar geleden, dan besef je meer dan bij een boek dat je van 100 jaar geleden, besef je dat iedereen die daar in die film voorkomt, dood is. Ja, dat sowieso. Ja. Je ziet ook, vind ik fascinerend om te zien, een soort archetype van hoe een homoseksueel stijl eruit ziet. Uh-huh. En er wordt niet gesproken, althans je hoort niks. En toch zie je in één oogopslag, dat zijn homoseksuele mannen. Mm. Je ziet dat de archetypen er al helemaal zijn. Totaal, vond je dat fascinerend om te zien? Ja, het is natuurlijk voor mij bitterzoet om te zien. Omdat ik natuurlijk me identificeer met die gemeenschap waar zij ook toe behoren. En tegelijkertijd, zij zijn ook heel anders, denk ik. Want het gaat allemaal in dit geval over twee witte homomannen. En ik ben geen van beiden. Maar het is mooi omdat het... Gewoon omdat ik vind het ontroerend om te zien. Omdat het... zoals je zegt, omdat sowieso die mensen er niet meer zijn. Maar in de context van wat er dus nog... Dit was uit 1919, was die film. Ja. Dus die boekverbrandingen, die waren zo'n 15 jaar later. Ja. Dus dat is ongekend kort eigenlijk nadat die film... Dus dat was eigenlijk een enorme doorbraak in de geschiedenis. Dat er zo'n film gemaakt kon worden. En 15 jaar later is dat dus allemaal stuk gemaakt. Dus eigenlijk met de kennis van nu, maar dat maakt het eigenlijk nog integrerender, ontroerender, pijnlijker eigenlijk om te zien, vind ik. Wat doe je met die film in de voorstelling? Is die alleen de naamgever? Nee, gebruiken we verder niet in de voorstelling. Nee. We tonen wel foto's en kunst uit die tijd. En natuurlijk ook dus die foto's van de boekverbandingen. Maar ook dus gewoon foto's van hoe het de clubscene er was. Dus de façade van de beroemde Eldorado Club en andere dingen. Wat was het voor club, Eldorado? Ja, dat was een van de... mensen kennen dan de film Cabaret bijvoorbeeld. En daar gaat het om de Kit Kat Club. Maar de echte club waar het vaak om ging, dat was dan de Eldorado. Dat was een beetje de uptown bar waar dan alle mensen die ook maar iets met theater en drag en zo wilden, zoals we het nu zouden noemen, die wilden daar optreden. En dat was gewoon de place to be. Maar er waren daarnaast, dat was het ook de beroemdste. Dus als je dan over Berlijn wist, dan wist je dat daar de Eldorado was. Maar er waren ook gewoon heel veel bars die dan een beetje zo ergens zo even konden opspringen. En dan waren ze ook weer verdwenen. Sommigen weten we de namen niet eens meer van. Dus het was een heel netwerk, als een soort paddenstoelen, zeg maar, die dan zo af en toe even zo de kop op konden steken. En de Eldorado was een van de langdurigste. En die is op een gegeven moment doet wel wat dat betreft denken aan de clubscene in Berlijn zoals die nu is, waarin de queer community zeker, ook heel belangrijk is. Zeker, die heel erg schatplichtig aan. Ja, absoluut. Ja. Is dat een directe lijn? Je noemde net de naam Kit Kat Club. Dat is een club die er nu is. Er is nu ook een Kit Kat Club. Ja. Ja, maar dat is niet dezelfde club of niet dezelfde locatie. Nee. Maar is er een directe lijn te trekken tussen die scene van toen? Want er is dus een oorlog tussen om te beginnen. Mm-hmm. En daarna nog een paar decennia misschien. Wanneer is dat weer teruggekomen? Hoe de clubscene van nu in Berlijn, wat daar dan specifiek de geschiedenis van is, dat is dan weer niet mijn expertise. Nee. Dat zou dan misschien een voorstelling op zich kunnen opleveren. Maar het feit dat er dus bijvoorbeeld een club is die vernoemd is naar de Kit Kat Club, dat is natuurlijk een heel duidelijke verwijzing. En het is denk ik geen toeval dat Berlijn ook nu nog steeds een, in ieder geval voor de queers, een fijne plek is om af en toe jezelf in te verliezen. Dit klinkt als popcultuur, als vroegste vorm daarvan. Mm. Hoe breng je dat nou binnen in de klassieke muziekwereld? Ja, dat voor mij voelt dat dus in ieder geval heel vanzelfsprekend, omdat het voor mij heel ik eet van beide balletjes, zeg maar, al mijn hele leven. Dus ik heb vanaf jongs af aan ook in de pop- en musical hoek me begeven. Maar ook op een gegeven moment met klassieke muziek in aanraking en klassiek piano. En op een gegeven moment natuurlijk gaan componeren en dirigeren, wat nu eigenlijk mijn hoofdvak is. Dus om te beginnen is het voor mij dus niet een heel gescheiden wereld. En ik denk dat de manier om dat samen te brengen is dat je dan... want wat we dus doen is, we hebben een aantal songs uit die tijd die dus toen echt de anthems van de gay community waren, onder andere. Die voeren we nu uit in de voorstelling, maar die zijn dan wel heel spetterend opnieuw gearrangeerd voor een groot orkest. Dus je laat ze dan wel in een nieuw jasje steken, wat dan echt goed tot zijn recht komt bij zo'n groot symfonieorkest. Maar wat ik dan wel heb gedaan, is geprobeerd, en daar heb ik het ook met de arrangeurs over gehad, dat we eigenlijk daar binnenin een soort combootje willen houden van wat er toen ook in de club geklonken zou hebben. Dus dat is in dit geval een piano en een accordeon en een contrabas en een drumkit, die dan door de slagwerker van het orkest wordt bespeeld. Dus die vier bij elkaar, die zijn dan eigenlijk het hart van het orkest in al die songs. Maar dat wordt dan helemaal uitgebreid met de volledige koper en hout en strijkersectie. Een beetje zoals we bij het Metropool bijvoorbeeld ook zien. Dus dat kan dan een beetje zo in- en uitzoomen. En eigenlijk kom je dan steeds weer terug bij dat gevoel van, oh ja, we zijn eigenlijk gewoon in een nachtclub. En daaromheen heb ik dan allerlei meer klassieke stukken geprogrammeerd. Dus van componisten als Hindemith, ook klassieke stukken van Kurt Weill, die natuurlijk ook gewoon heel veel songs heeft geschreven. Carl Amadeus Hartman onder andere. En dat zijn dan zogezegd de serieuze klassieke stukken. Maar dit zijn allemaal componisten die ook door de nazi's eigenlijk verboden zijn. Ook Leo Smit, dat is een Nederlandse componist die uiteindelijk gedeporteerd en vermoord is. Ik vond het heel belangrijk om dan ook toch even iets van een Nederlandse bodem te laten horen in die context. Ook al is hij zelf nooit in Berlijn geweest, maar het is wel gewoon diezelfde tijd slachtoffer geworden van hetzelfde regime. Dus voor mij vervagen die lijnen heel erg, omdat we in principe hetzelfde medium gebruiken voor al die muziek. En het wordt dus heel erg door elkaar gevlochten met een vertelling. En dat is eigenlijk een soort drag queen story hour die dan door Mama Queen wordt gehost. Het is een amalgaam van allerlei dingen door elkaar. En maar toch hopelijk is als het een coherent geheel gaat voelen. Zo klinkt het wel. Maar is zo'n voorstelling zoals deze nu op dit moment makkelijker? Of eigenlijk toch wel heel ingewikkeld van de grond te krijgen? Want je zegt, je bent gevraagd, je krijgt carte blanche. Mm. De tijd is er om dit soort voorstellingen te maken? Nou, het is een leercurve. Want voor mij is dit iets wat ik eigenlijk zelf al heel lang doe. Dus eigenlijk voor mijn bachelor-eindexamen op het consortium heb ik al een voorstelling gecureerd en helemaal zelf geproduceerd. Dus voor mij is dat een beetje mijn mijn unique selling point geworden, heb ik het idee. Ja. Maar toen ben je die muziekwereld überhaupt ingerold? Ja, eigenlijk ook zijdelings. Want ik zat op een internationale school in Sri Lanka, waar ik opgegroeid ben. En daar was er gewoon heel veel aandacht voor extracurriculaire activiteiten, zoals ze dat dan noemden. Dus in mijn geval, dat was hobby. Ja, dus eigenlijk uit de hand gelopen hobby's. Zeg maar. Dus ik heb daar toen heel veel met muziektheater kunnen doen. Ik zat in het koor, maar ik zat ook op karate en op tennis. En weet je, dat was allemaal, alles kon. Dat was een heel rijke school. Wat voor mij echt een zegen is geweest. Want ik heb daardoor heel veel dingen kunnen uitproberen. En daardoor heb ik eigenlijk ontdekt dat ik gewoon echt een soort, ja, niet alleen een talent, maar vooral ook een liefde voor die muziek had. Ik wist ook verder niet dat een dirigent echt een vak is dat je kan doen. Ik zag het als iemand die je helpt om de noot te investeren. En dan kun je het vervolgens zelf. En dat is in principe misschien nog steeds wel een beetje een van je rollen. Maar een dirigent zoals we die in Europa en in het Westen zeg maar kennen. Als iemand die voor orkesten staat en voor opera's en zo. Dat die praktijk die bestond eigenlijk in Sri Lanka niet. Er was een orkest, maar er was een amateurorkest. En dat was eigenlijk mijn enige referentiekader. Dus het is eigenlijk pas toen ik weer in Nederland kwam wonen. Dat ik erachter kwam dat er iets bestond als een conservatorium. Waar je echt een muziekvakopleiding kon gaan doen. Want het is natuurlijk hardcore Europese cultuur die je aan het bestuderen bent. Klopt, ja. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan gegaan is. Want je zegt al, je bent deels opgegroeid in Sri Lanka. Klopt, je bent geboren. Ja, 14e, ja. Je hebt daar met je adoptieouders 9 jaar gewoond. Mm-hmm. Dan zit je wel in Azië. Ja. En wat voor rol speelde die Europese cultuur dan voor je? Nou, laat staan de Duitse, want je bent ja. met een Nederlandse familie opgegroeid. Klopt, ja. Ja. Nou, vanwege het kolonialisme was er natuurlijk een enorme Europese invloed daar. De Engelsen zaten daar, geloof ik, toch? Nou, klopt. Ja, dus eerst de Portugezen, toen de Nederlanders en toen de Engelsen. Dus we hebben eigenlijk drie jaar alles door elkaar. Ja, dus we hebben de 3 maal was scheepsrecht. En de Engelsen hebben er het langste en het laatste ook gezeten, tot het onafhankelijk werd. Maar mijn school, waar ik op zat, dat was dus ook een Britse internationale school. Wat was het voor school? Nou, het was dus. Het grappige was dat. Ze zeggen wel eens dat als je dat Afrikaans bijvoorbeeld, dat eigenlijk is hoe Nederlands klonk x aantal eeuwen geleden. Ja. En je ziet ook eigenlijk dus bij mijn school, althans toen ik erop zat, 20 jaar geleden inmiddels, dat de tijd daar een beetje stil had gestaan. Dus het had eigenlijk een soort meer soort van jaren 50-achtige sfeer qua normen. In plaats van dat het echt een school van eind jaren 90 was. Dus de vooruitgang had een beetje stilgestaan. Dus het was eigenlijk een soort, ja, toch nog een beetje een soort ouderwetse, haast Victoriaanse moraal die daar heerste. Maar tegelijkertijd was het wel, ja, wat ik zei, er was best wel veel geld. Dus we konden eigenlijk alles ontdekken wat we maar wilden. Waar heel veel, ja, de mensen gingen naar Cambridge en naar Oxford en naar Yale en naar Harvard en zo. Dus de connecties die je vanuit die school had, waren heel erg goed. Maar de normen die er gehanteerd werden, die waren dan dus toch. Dus we moesten in uniform. Was heel strikt over jongens en meisjes. Dat waren toch echt heel verschillende soorten, zeg maar. En yeah. Daar moest je ook vooral niet te veel in vermengen. Het was wel een gemengde school, maar. Hoe voelde jij je daarin thuis? Ja, achteraf gezien, toen ik daar zat, ja, als kind besef je natuurlijk niet, zoals een kikker niet beseft dat hij in een kokend vat water zit, zeg maar. Ik denk dat ik achteraf me heb gerealiseerd dat het gewoon heel restrictief was en heel erg onderdrukkend voor mijn identiteit uiteindelijk. Omdat ik me, ja, sowieso als, ja, wat ik dan nu maar third culture kid noem. Dus dat ik eigenlijk nergens echt bij hoorde. Ik was niet echt Nederlands, ik was niet echt Sri Lankaans, ik was niet echt Brits. Anders was die anderen. Sowieso. En later heb ik natuurlijk ook, of toen ik daar woonde al, maar eigenlijk later nog meer, heb ik ook gerealiseerd van qua seksualiteit en qua gender pas ik niet in het standaard plaatje. En daar was daar ook totaal geen ruimte voor om daar. Want dat wist je al eigenlijk toen je heel jong was? Ja en nee, want Ik ben behoorlijk vroeg, in principe, zoals dat dan heet, uit de kast gekomen. Dus ik heb denk ik op mijn 11e of zo al aan vrienden en aan mijn ouders verteld van ja, ik val op jongens. Dat is echt heel jong. Dat is heel jong. Veel kinderen weten nog niet eens dat ze überhaupt hebben. Ja. Gevoelens hebben. Ja, nee, dat is toch zo. Nee, weet ik. Dus dat is heel uitzonderlijk. En tegelijkertijd, ik had een heel, ja, het was ook allemaal nog net voor de tijd van de smartphone en YouTube en weet ik wat allemaal. Dus ik had net wel internet, zeg maar. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik er überhaupt een beetje over kon lezen voor mezelf. Maar concepten als biseksualiteit of non-binair of genderfluïde of, nou ja, ik kan nog even doorgaan, dat had ik nog nooit gehoord. Dus voor mij was het of homo of hetero en of jongen of meisje. En ik voelde me geen meisje, dus ik zou wel een jongen moeten zijn. En ik viel op jongens, dus dan zal ik wel homo zijn. Maar die strikte scheiding op die school, jongens die apart werden gehouden van meisjes, heeft dat nou, dat was niet zo hoor. Nee, maar het is meer dat er, alles liep door elkaar. Maar het was meer dat er heel streng werd gedaan over daten en de mensen moesten met chaperones op date als dat al gebeurde en als iemand ook maar naar een meisje keek, dan was dat eigenlijk gewoon, ja, het was een beetje zo wat je eigenlijk sowieso op het schoolplein verwacht, maar dat dan echt nog in het driedubbel kwadraat, omdat er zoveel normen nog aanhingen die dan misschien hier in Nederland niet zo mee zouden spelen. Ja, ja. Ja, en toen kwam ik in Nederland toen ik 14 was. En toen mocht ik ineens zelf met de fiets de deur uit. Terwijl ik in Sri Lanka in een maatschappij leefde waar er nog steeds een burgeroorlog was op dat moment. En we eigenlijk zit nooit. Je in een soort beschermde compound of zo? Nou ja, in ieder geval beschermd in de zin dat ik nooit in mijn eentje de straat op mocht. En altijd onder begeleiding of met een chauffeur of iets. Dus dat was voor mij was dat normaal. Maar ja, toen kwam ik in Nederland en toen was het zo van: oh ja, maar nu. Ja, nu kan je ook zelfstandig dingen doen. Dus dat heb ik echt nog wel moeten leren in die laatste paar jaar dat ik op de middelbare school zat. En toen meteen door naar het conservatorium. En je bent dus in verschillende werelden gestapt? Ja. In welke werelden voelde je je thuis? Ja, dus toch wel in die theater- en muziekwereld eigenlijk. Hoewel ik ook eigenlijk heel lang heb gedacht dat ik wetenschapper zou worden. En dan specifiek in de wiskunde. Dus ik heb zelf ook nog een tijdje wiskunde gestudeerd. Maar waarom genoeg... eigenlijk? Waarom, nou, waarom omdat ik daar. Dat? Ja, ik vond exact de vakken gewoon. Ik was gewoon echt een, was een nerd. Ja. Ja. En nog steeds eigenlijk. Want ik vind het nog steeds super boeiend. En ik lees nog steeds alle berichten over de James Webb telescoop en zo. Weet je, dus het, af en toe lees ik nog een artikel over wiskunde en zo. Dus er zit nog wel een soort fascinatie met abstractie, I guess. Ik was ook heel goed in muziektheorie, want dat is dan binnen de muziek misschien wel de meest exacte, een beetje het meest exacte wat je ook maar kan doen. Maar ik denk dat ik dan toch in die muziek uiteindelijk een uitlaatklep vond voor al die dingen waar ik dan toch geen woorden voor had. En waar ik dan dus, zoals ik net zei, ook eigenlijk niet de concepten voor had om het te beschrijven. En maar ik voelde het dus wel ergens. En in die muziek, met name in dat theater, dus op dat podium, waar ik ook gewoon heel veel musicals heb gespeeld, daar mocht ik eigenlijk heel, ja, heel vrij zijn. En mocht ik voor mijn gevoel ook gewoon mezelf zijn. Dat ik in het dagelijks leven gewoon voelde van: ik moet nu heel erg spelen dat ik een jongetje ben. En op het podium hoefde dat niet zo. Dus ik heb toen ik 10 was of zo, kon ik gewoon in hoge hakken op het podium lopen. En niemand die er wat van zei, want dat hoorde bij de rol. Maar voor mij was het op een bepaalde manier toch heel... Koos je eigen rollen daar ook op uit? Nee, we werden wel gecast. Maar we werden misschien ook een beetje getypecast. We zagen het wel bij je. Ja, I guess. Ja, ik heb Jozef gespeeld in het verhaal van Jozef en zijn broers. Nou, ja, Jozef is ook anders dan die anderen. En nog een paar van die andere karakters die echt wel buitenbeentjes waren, zeg maar. Dus dat als ik dan terug ga, denk van ja, mensen zagen het wel in me. En ik vond het juist ook heerlijk om dat dan wel helemaal te mogen zijn op zo'n podium. Want... dan had ik ook het idee dat er dan juist waardering voor was of zo. Dus dan kreeg je letterlijk applaus voor wie je op dat moment bent of uitdraagt of zo. En de volgende dag ben je op het schoolplein en word je weer gepest. Dus dat was de paradox de hele tijd. Want je werd gepest? Ja, ik ben best wel lang gepest, ja. Waarmee? Nou, het is grappig, want het voelt nu... Ik heb het verwerkt, zoals dat dan heet. Ik denk met zo'n beetje alles. Dus het feit dat ik geadopteerd was. Het feit dat ik zogenaamd vrouwelijk was. Het feit dat ik niet helemaal de juiste kleren droeg. Want ook al was er een soort uniform wat we moesten dragen. Dan kon je toch nog zien wie dan de duurdere schoenen had en wie niet. En nou ja, allemaal dat soort kleine dingen. Dus kinderen kunnen dan blijkbaar heel... En heb je het over die school in Sri Lanka of ook in Nederland? Nou, eigenlijk beide. Want in Sri Lanka was het allemaal net nog wat... wat ik zei, dus ook het geadopteerde. En het er niet helemaal bij horen. Dat speelde heel erg mee. En toen ik in Nederland kwam, toen ben ik niet meer, zeg maar, doelgericht gepest. Maar ik voelde wel dat ik alsnog buitengesloten werd. Zeker die eerste paar jaar. Omdat ik gewoon echt een hele vreemde vogel was. Want ik had dus niet... Nou, ik heb weliswaar Nederlandse ouders. En ik had voor mijn gevoel dus heel veel contact gehouden met de Nederlandse cultuur toen ik in Sri Lanka woonde. Maar toen ik in Nederland kwam wonen, kwam ik erachter dat ik dus echt geen idee had hoe Nederland echt werkte. En al helemaal niet voor iemand van mijn leeftijd. Waar merkte je dat dan aan? Wat voor dingen... Ik wist niet hoe ik me moest kleden. Volgens wat dan gangbare normen waren, zeg maar. En ik wilde op dat moment eigenlijk helemaal niet opvallen. Dus ik vond het juist heel vervelend dat ik dan niet precies aanvoelde welke merken dan wel en welke niet. En ik was natuurlijk toch ook een soort uitblinker. Want ik zei net van ja, ik had heel veel met die exacte vakken. En ik was er ook gewoon heel goed in. Dat was gewoon mijn knobbel, zeg maar. Dus ik kwam dan zo uit het niets ineens op die school. En dan haalde ik overal 9 en 10 voor. Dus dat vonden mensen dan ook toch maar een beetje in zo'n zesjescultuur, zeg maar zeggen, als ik het even stereotyp verwoord. Het is niet stoer natuurlijk. Nee, en mensen vonden dat dan toch een beetje vreemd of zo. Want ik kon er verder natuurlijk ook niks aan doen. Ik was ook gewoon, ja... Dat was gewoon hoe het was of zo. Maar er waren gewoon meteen weer allemaal dingen waardoor ik weer uit de toon viel. Plus dat ik in Zeeland op een middelbare school belandde. Waar er toch ook niet heel veel... hoe moet ik dat zeggen? ik kan me voorstellen dat het anders was geweest als ik in een stad als Amsterdam op een middelbare school had gezeten, waar er misschien net iets meer diversiteit is op allerlei vlakken. Dus ik viel daar op allerlei manieren dan ook weer op. En op een gegeven moment werd dat ook een soort kracht of zo. Want ik ben dus wel uiteindelijk in mijn laatste schooljaar ook daar uit de kast gekomen. En ik had een vriendje toen en die heb ik ook mee kunnen nemen naar mijn diploma-uitreiking. En ik heb heel veel muzikale dingen ook weer. Was je eigenlijk thuis, was je al lang uit de kast gekomen? Ja. Ja, toen moest ik eigenlijk weer terug in de kast toen we naar Nederland verhuisden. Want ja? Toen moest ik weer opnieuw. Ja, ik kende eigenlijk niemand. Dus ik moest dan toch weer. En ik was nog niet zo ver dat ik dacht van oké, ik ga dat nu niet meer als geheim meedragen. Ik neem dat gewoon. Ik ben gewoon vanaf het begin open. Dat was nog geen optie toen. En jezelf identificeren als non-binair. Mm-hmm. Is dat een derde keer uit de kast komen? Of is dat eigenlijk een formaliteit of zo? Ja, formaliteit is misschien wel een mooi woord. Nou, ik denk dat gaandeweg ben ik ook een beetje afstand genomen van het idee van uit de kast komen. Want ik heb er natuurlijk ook gewoon moeite mee dat het om te beginnen al nodig is of voelt. Maar ik denk dat het nominair stukje, dat is eigenlijk relatief laat pas gekomen. Want zoals ik eerder zei, er is voor mij heel lang waren er maar twee opties steeds. Dus een man, vrouw, hetero, homo, punt. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat ik achter de term nominair kwam, voelde ik meteen van, oh, maar dat gaat over mij. En toen, dat was minder dan 10 jaar geleden. Dus toen was ik eigenlijk wel op een punt dat ik dacht van, oh, maar dan is dat dus gewoon de beste beschrijving van hoe ik me voel. Het is nog steeds niet ideaal, want het zijn maar woorden. Maar wat heeft het je gebracht dan om dat uit te spreken? Ja, ik heb ook een haat-liefde verhouding met labels. Omdat ze dingen ook. Ze kunnen een beetje reductief werken of beperkend zijn. Of het kan iets te overzichtelijk maken, terwijl iets misschien complexer is. Maar tegelijkertijd zie ik de waarde er heel erg van in. Omdat je daarmee iets kan benoemen wat anders onbenoemd blijft of zo. Want als je het woord nominair niet zou hebben, dan zou je alleen nog maar met de woorden man en vrouw moeten stoeien. En als geen van beiden echt bij me passen, kloppen, dan zit je vast. En dat heb ik natuurlijk heel lang gevoeld. Dus ik ben blij dat het woord bestaat. En het helpt me ook dus in die zin om andere mensen te vinden. Want als iemand anders zich ook als zodanig identificeert, dan denk ik van, nou, dan hebben we op een bepaalde manier dus blijkbaar een raakvlak. En dan weet ik nog steeds niet of die dan dat precies op dezelfde manier ervaart. Dat is dan het volgende gesprek. Maar het geeft wel een soort van, het is een manier om community te vinden, denk ik. Dat blijft een soort rode draad in mijn leven, ja. Ja, het is zo ingewikkeld natuurlijk. Ga je het nou helemaal definiëren? Uh-huh. Dan krijg je ook dat mensen het ingewikkeld vinden. Mensen die niet jou kennen, al was het maar de pronouns, uh-huh. je voornaamwoorden, uh-huh. Vinden mensen heel ingewikkeld. Ja, klopt. Want ik was toen de COVID-pandemie begon, was eigenlijk ook een beetje de tijd dat ik een beetje aan het doorbreken was. Of ik heb eigenlijk zo meerdere doorbraakjes gehad, zou je kunnen zeggen. Het is nooit één moment geweest of zo. Maar het was wel een jaar waarin ik veel geïnterviewd ben ook. Ook door geschreven media. En daardoor weet ik dat ik eigenlijk in een soort voorhoede zat in Nederland van letterlijk tegen kranten en andere journalistieke media opboksen van voornaamwoorden zijn dus een ik wil ding. Graag zo genoemd worden. Precies, ja. Ik heb ook letterlijk een mail toch gehad destijds van iemand die dan zei van ik weet dat je daar gevoelig voor bent, maar dat gaan we dus lekker niet doen. En ik verwoord het nu even op mijn eigen manier, maar dat was basically de strekking. En nog geen jaar later had volgens mij NRC als eerste dan gewoon een artiest bij nominaire voornaamwoorden aangesproken. Met een kleine uitleg in een kader en zo. En toen was het eigenlijk binnen die kant een beetje genormaliseerd. En toen kon ik altijd vanaf dat moment verwijzen van maar NRC doet het wel. Dus als jullie het niet doen, dan lopen jullie achter. Ja. Want er werd altijd, niemand wilde de voorloper daarin zijn. Het is een soort ik lees in stukken over jou al eigenlijk stevast dat je een queer dirigent bent. Ja. Is dat een term die je zelf graag gebruikt? Of is dat iets wat op je geplakt wordt? Nee, ik heb het op mezelf geplakt. In de zin dat ik op een gegeven moment dus merkte dat het vak van dirigeren ook weer toch een soort keurslijf was geworden. Dat. Je wilde je manifesteren als iemand die met die blik naar de cultuur kijkt. Ja, en het was misschien een soort overcorrectie op een bepaalde manier, maar wel met een soort. Wat heel betekent dat dan? Bewust doel. In de zin dat. Dat ik eigenlijk heel graag wilde dat, om even heel kort over het woord queer te hebben. Ik denk dat het een aantal dingen betekent. Namelijk dat je niet in soort van normatieve hokjes past. Dus in mijn geval niet in het hokje man of vrouw, maar in heel veel hokjes niet past. Maar ook dat ik eigenlijk gewoon een soort statement doorlopend maak over dat dat het de maatschappij zoals die ingericht is misschien niet toereikend is voor een groot aantal mensen. En dat er eigenlijk een soort verruiming moet zijn. En dat je eigenlijk gewoon constant in strijd bent met die normen in de maatschappij. En omdat ik daar als dirigent dus ook de hele tijd tegenaan liep. En het dus voor mij in ieder geval niet werkte om dan de hele tijd proberen in dat hokje te wurmen. Dus op het moment dat je jezelf even dat label opplakt, of die naam geeft, die titel als het ware, een soort eretitel is het. Ja, dat is een geuze naam. Zeg je eigenlijk van, je moet van mij niet verwachten dat ik aan alle normen voldoe. Absoluut. Ik ga juist die normen onderzoeken en overschrijden. Precies dat. En ook het is ook een soort filter. Ik zie het ook als een soort filter dat zo van, je bent gewaarschuwd bijna. In de zin van, je weet een beetje wat je krijgt. Dus je weet dat je dan iemand in huis haalt die die met die, precies wat jij zegt, dus met die blik naar de wereld kijkt en dat ook dus binnen de klassieke muziek doet, omdat ik ook niet anders kan. Het is niet een soort bril die ik opzet, maar het is gewoon letterlijk hoe ik ben. Maar ik wil het dan eigenlijk ook weer zo'n label. Ik wil het gewoon benoemen dat ik niet de blik heb van al mijn witte mannelijke hetero collega's, waarvan er toch heel veel zijn. En heel veel van hen zijn ook fantastisch. Ik heb ook heel veel van ze geleerd. Maar mijn perspectief op de wereld is gewoon anders. En dat heeft gewoon invloed op hoe ik me verhoud tot andere mensen, hoe ik op zo'n podium sta, het soort thema's waar ik geïnteresseerd in ben. Dus ik denk nu, ik heb nu zo'n fase waarin ik denk van, als mensen daar dus geen zin in hebben, dan boeken ze me niet. Maar dan is dat eigenlijk een win-win situatie, want dan is het misschien ook niet de beste plek voor mij om te werken. En je zegt eigenlijk ook daarmee, er zit ook een soort worsteling onder natuurlijk. Als je altijd geconfronteerd wordt met allerlei normen en nu de vrijheid voelt om te zeggen, ik pas daar niet binnen. Mm-hmm. Dan is dat misschien ook een soort afsluiting van een traject daar naartoe. Want je hebt een aantal jaar geleden een stuk geschreven op je eigen weblog. Dat heette toen nog zo. Ja. Waarin je eigenlijk zegt, dat is een heel ingewikkeld traject geweest. Ja, klopt. Om dat te accepteren dat het zo ingewikkeld is. Ja, en ik heb dat is inderdaad nu 6 jaar geleden dat ik dat gepubliceerd heb. Voelt het als een eeuwigheid geleden? Of is dat het voelt eigenlijk wel als een eeuwigheid geleden. Ook omdat er COVID tussendoor is geweest. Dus dat heeft ook weer allerlei andere dingen teweeg gebracht in ons en mensen om ons heen. Maar, kun je iets vertellen over dat stuk? Ja, ik denk dat het samengevat kan worden als een soort, ook weer als een coming out. Want waar ik eigenlijk ook dat stuk mee beginnen, zeg van, ja, ik ben over de jaren, door de jaren ben ik uit de kast gekomen als panseksueel, non-binair, queer, polyamoureus. Dus allemaal een hele opsomming eigenlijk. Oh ja, dat ben ik ook nog. Precies. Dus en eigenlijk wat ik toen eigenlijk als hoek zogenaamd in dat stuk gebruikte was, en dat was eigenlijk allemaal makkelijker dan wat ik nu openbaar ga maken. Namelijk dat ik gewoon, niet mijn hele leven, maar in ieder geval zolang, in ieder geval sinds mijn kindertijd, worstel met zelfdestructieve gevoelens en depressie, maar ook gewoon heel vaak er niet meer wilde zijn. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik dat terug kon herleiden tot datzelfde keurslijf. Dus dat keurslijf eigenlijk zo belemmerend en beklemmend was geworden, dat ik mezelf dus echt letterlijk helemaal weg moest vagen om er überhaupt nog in te kunnen passen. En dat was natuurlijk, dat is niet de optie die ik uiteindelijk heb gekozen, want anders zou ik hier niet zitten. Maar nee. Voor mij was het een geheim geworden om in die zin dat het voelde als iets toch wel schaamtevols, denk ik. Omdat ik eigenlijk in de ogen van de buitenwereld en ook in de ogen van mijn familie gewoon heel, ja, het ging eigenlijk heel goed op carrièrevlak. En ik had gewoon veel vrienden en zo. Dus het zag er eigenlijk aan de buitenkant allemaal heel goed uit. En ik ben ook gewoon perfectionistisch aangelegd, wat ook niet ongebruikelijk is in de queer community, als een soort, bijna een soort compensatiegedrag. Ze noemen dat fluwele woede, geloof ik, hè? Ja, dat is een boek waar ik ook een haat-liefdeverhouding mee heb. Maar dat is wel een boek waarin dat inderdaad die community stress, minderheidsstress, eigenlijk als verklaring wordt gegeven voor dat perfectionisme, inderdaad. Ja, perfectionisme, maar ook zelfdestructie. Ja, dus dat die eigenlijk die keerzijde, extravagantie. Klopt, ja. Ja. Maar wat is je haatverhouding daarmee? Daar kan ik nog een heel uur over uitweiden. Maar wat ik, we hebben nog even. Ja, maar ik zou het eigenlijk nog even terug mijn zinnen over die blog. Ja, tuurlijk. Nou, en dat het voelde als een coming out, omdat dat het voelde als een taboe om dan te benoemen van, eigenlijk, ondanks dat het zo goed met me gaat, ben ik dus eigenlijk niet gelukkig. En echt intens ja, intens ongelukkig eigenlijk. Zat je op dat moment op een dieptepunt? Had je dat net achter je gelaten? Nou, toen ik het stuk De Wereld inslingerde, toen had ik dat achter me gelaten. Ja, ja, ja, want dus het voelt het wel als je het leest. Nee, zeker. Nee, het is goed dat je dat er nog bij vraagt. Want eigenlijk dat dieptepunt was in die zin misschien 2 jaar daarvoor geweest. En dat was dus ook zo'n rock bottom moment. Waar dus alles samenkwam van dat het eigenlijk in de liefde niet werkt zoals ik wilde. Maar ook in werk en dat gewoon al die complexen eigenlijk elkaar aan het opeten waren, zo gezegd. En op de een of andere manier ben ik daar dus als het ware in een soort vuurproef doorheen bewogen. Je hebt je staande gehouden, niemand heeft het gemerkt. Nee, dat maakte het zo zwaar. Dat het dus dat het zich allemaal aan het afspeelde was. Of ik zoals van in het oog van de storm stond, zonder dat mensen dat konden zien. Zeg maar, dat allemaal aan de gang was. En er was een handjevol vrienden aan wie ik dat toen verteld heb. En die hebben het er uiteindelijk ook doorheen gesleept. Maar juist dat deed dus zo'n pijn dat iedereen dacht van je bent succesvol, het gaat goed met je. En je dus eigenlijk niet kon laten zien dat het niet zo was. Klopt. En ik denk dat een belangrijk aspect wat ik nog niet heb genoemd is toch ook dat geadopteerd zijn. Ja. Omdat als ik het even heel erg plat sla, het is natuurlijk veel genuanceerder, maar in principe begint je leven al met een afwijzing dan. Want je ervaart als kind van, oh ja, ik ben dus niet door mijn biologische ouder of in ieder geval door mijn biologische moeder goed genoeg bevonden. Althans, dat is dan blijkbaar een soort gevoel wat er dan over kan blijven. Dus ik moest weg of er was iets mis. Ja. En ik was heel jong toen ik geadopteerd werd. Dus ik heb daar geen actieve herinnering aan. Maar het is wel het verhaal wat de hele tijd verteld wordt. Van je bent afgestaan en ja, dat is hoe je leven is begonnen. Maar wat dat betreft is voor de meeste geadopteerde kinderen is het zo dat ze naar een ander land verhuizen. Klopt, en niet eens meer weten hoe dat land van hun vader en moeder eruit ziet. Mm-hmm. Voor jou was dat natuurlijk wel anders. Want je bent toch ja, ik ben in mijn eigen land opgegroeid. Klopt. Ja, dat is, ik heb tot nu toe ook. Ik ken heel veel mensen die geadopteerd zijn. Niet geheel toevallig natuurlijk. Maar ik heb nog niemand ontmoet die zelf ook op dezelfde manier in hun eigen. Tenzij ze echt in dat land geadopteerd zijn. Mensen die bijvoorbeeld binnen een land als de VS of zo. Daar wordt natuurlijk ook veel aan adoptie gedaan. Ja. Maar dat. Wat heeft dat uitgemaakt? Want ik denk dat het bijvoorbeeld als ik heel specifiek kijk naar de mensen die ik ken die ook uit Sri Lanka komen via een adoptietraject, dan heb ik gewoon een heel volledig beeld van dat land. En al die mensen die ik ken, die hebben dus ergens in hun leven een soort zoektocht moeten doen naar hun roots. En die zijn dus op reis gegaan. En sommigen hebben wel en sommigen niet hun biologische familie geprobeerd te vinden en zo. Dus daar. Maar ik heb het idee dat er. Er is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest ook de laatste jaren. En er zijn natuurlijk ook veel maatregelen nu genomen. Maar er was op het moment dat er echt zo'n adoptiegolf was. Eind jaren 80, begin jaren 90 uit Zuid-Azië onder andere. Was er eigenlijk gewoon helemaal niets bekend over wat dan de lange termijn impact van zoiets is. En dus in principe kon je ook niemand echt iets kwalijk nemen. In de zin dat men dat gewoon toen niet wist. Men dacht dat het ten goede was, zeg maar. Maar in principe, zonder uitzondering, maar eigenlijk alle geadopteerden die ik ken, die worstelen gewoon echt met hun identiteit en met hun plek in de wereld, maar ook wie ze zijn in relatie tot hun adoptiefamilie en het land waar ze opgegroeiden. Ben je daar ook naar op zoek gegaan? Of je meer te weten kon komen over de specifieke omstandigheden bij jou? Want je bent natuurlijk opgegroeid in Sri Lanka, maar niet in dezelfde omstandigheden als waar je geboren bent. Nee, zonder er al te veel op in te gaan. Maar wat inderdaad toch frappant is dat ik inderdaad, precies zoals je zegt, in mijn eigen land ben opgegroeid, maar in een heel rijk milieu waar ik natuurlijk niet in geboren was. Dus ik heb het alsnog vanuit een soort bevoorrechte positie, of niet een soort, gewoon een enorm bevoorrechte positie, het land kunnen meemaken. Dus met een heel eenzijdige blik en toch weer even dat kolonialisme erbij halen. Want ik zat dus op een Britse school, maar ik heb bijvoorbeeld nooit echt een Sri Lankaanse taal geleerd. Dus er wordt bijvoorbeeld Sinhalees en Tamil gesproken daar. Nou, veel verder dan het alfabet hebben ze ons nooit geholpen, zeg maar. Dus die mindset van je hoort nu bij het Westen, zo gezegd. Dus je hoeft niet de taal van het land, zeg maar, te leren. Dat betekent dat ik dus nu eigenlijk, als ik daar ben, nog steeds niet echt kan converseren met de lokale bevolking, behalve in hun gebroken Engels, wat waar je ook een eind mee komt, maar het is niet hetzelfde. Dus dat ervaar ik nog steeds wel als een gemis. En dat is ook weer zo'n gevolg van er wel opgroeien, maar in zo'n rand, zo'n elitaire rand eigenlijk van de samenleving zitten, dat je er toch een afstand tot houdt. Dus ik ken het land heel goed en ik heb er heel veel van gezien. En mijn ouders hebben er ook altijd alles aan gedaan om te zorgen dat we echt in contact bleven met soort van de echte wereld of zo. Dus ook al zaten we in zo'n bubbel met diplomaten en andere expats. Wij waren uiteindelijk gewoon een eenvoudig arbeidersgezin uit Zeeland, die dan door een aantal andere keuzes in Sri Lanka waren beland. Dus er was altijd een soort mentaliteit van beide benen op de grond blijven staan. Ja, maar dan dat moment van die brief. Je zei net van, ik vond dat heel moeilijk. Moeilijker dan mijn andere coming outs. Ja. Kan je nog dat moment herinneren dat je op dat knopje moest gaan drukken? Send of publish? Ja. En wat je dacht? Ja, ik had het wel heel goed gepland. Dus ik had er best wel... Het was eigenlijk een opeenvolging van dingen. Want zoals ik zei, 2 jaar daarvoor had ik dus eigenlijk mijn echte rock bottom gehad. En ja, in die tijd studeerde ik in Manchester. En ik had in die periode heel veel met de counselor gepraat van die opleiding. Van het conservatorium. En die hebben me ook dus heel erg geholpen daarbij. En toen op een gegeven moment was ik afgestudeerd. En toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van hem om te vragen of ik op een soort Mental Health Awareness Day iets wilde komen vertellen. Aan docenten en andere mensen geïnteresseerden van het conservatorium om de zorg, eigenlijk de geestelijke zorg voor de studenten te verbeteren. Dus toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk een mooie manier om het om te zetten in iets positiefs. Maar toen was het er nog helemaal niet uit. Precies, dus toen moest ik ineens gaan nadenken van oké, wat ga ik dan vertellen en hoe ga ik dat dan doen? Want dan moest ik toch een verhaal opschrijven en dan, dan heb ik het opgeschreven. Maar wat ga ik er dan vervolgens mee doen? Ga ik dan alleen maar aan die 50 mensen voorlezen en vervolgens niks meer? Dus toen eigenlijk daardoor, dus eigenlijk door die vraag van die counselor, had ik ineens een aanleiding om het allemaal op een rij te gaan zetten, wat er nou eigenlijk was gebeurd en wat de aanleidingen waren. En toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk het moment om het gewoon ook in die zin het deksel eraf te gooien. En toen heb ik het eerst wel aan mijn familie en zo gestuurd, omdat ik dacht van ja, het is toch wel fijn als zij dat eerst dan even hebben kunnen lezen. Ja, het gaat toch over suïcidale gedachten en de meest heftige... Ja, en dus nou, wat ik zei over die adoptie en zo, dus er waren gewoon dingen die heel erg dicht aan ons gezin ook raakten. Ja. En toen dacht ik van ja, en dan de volgende dag zet ik het online, want dan is het dus geen geheim meer. Wat gebeurde er toen? Nou, dat was... ik denk dat ik er... Ja, ik kon er natuurlijk niet echt op voorbereid zijn. Maar de respons was echt zo enorm. Er is zoveel bijval, om te beginnen van liefde en gewoon steun. Dus dat was vooral van mensen die je kent of ook van mensen die je van je werk kennen? Ja, veel van mensen die ik kende, want het was een tijd dat dingen als Facebook nog net wel een beetje actief gebruikt werden. 2018? Dus gewoon lappen tekst konden dan nog een beetje rondreizen, zeg maar. Maar dat had ik enigszins zien aankomen. Ik had wel verwacht dat mensen daar op zich steunend op zouden reageren. Maar voor mij, wat de eigenlijke verrassing was dat het echt een heel eigen leven is gaan leiden. Want het is dus met toestemming overigens maar opgepikt door een aantal blogs, ook binnen de muziekwereld bijvoorbeeld, die het dan weer als het ware door hebben geplaatst. En daardoor heeft het dus een heel breed publiek over de hele wereld bereikt toen. Dus en wat heeft het voor je carrière veranderd? Om te beginnen dat ik er nog steeds wel eens op aangesproken word. Ik heb het ook bewust nog op mijn site laten staan, omdat het net als dat woordje queer in mijn beroepsomschrijving, zeg maar, dat het een soort filter ook geeft. Mental health. Dat geeft een soort extra inkijkje in hoe ik erin sta. Maar in mijn carrière, wat het voor me heeft gedaan, is dat ik gewoon... eigenlijk was dat ook het moment dat ik besloot om dat woordje queer dus in mijn... Dit is wat ik wil doen. Ja, nou, het is namelijk, er zijn een aantal keuzes die daarmee te maken hebben. 1, je zou denken, een dirigent kan ook zeggen, ik ben niet belangrijk als individu, als persoonlijkheid. Ik ben er puur om dat orkest te leiden. Mm-hmm. Het gaat om het stuk. Je hebt dus de keuze gemaakt, ik heb als individu, als persoon iets te vertellen. Mm-hmm. En daar ga ik dat orkest voor gebruiken. Ja, ik snap wat je zegt. Ik denk dat ik het zelf een beetje anders zie, in de zin dat ik ook heel graag dirigeer in de klassieke zin van het woord. Dus dat er heel veel bestaand repertoire is waar ik gewoon belachelijk goede uitvoering van zou willen geven. Ja. En dat is dan het klassieke vak van dirigeren. Maar je bent ook maker. Precies. En dat makerschap, dat is iets wat er altijd ook in heeft gezeten. En ik denk dat daarbinnen dus mijn uitlaatklep of mijn uitdrukkingsvorm is dan de muziek geworden. Maar ik schrijf ook af en toe iets en af en toe dan, ik kan niet tekenen, maar er zijn meerdere media, maar mijn vak is nou eenmaal dirigeren en met orkesten werken en het maken ook van theatervoorstellingen en opera's, waar ik dan ook niet zozeer als... Ik heb ook compositie gestudeerd, maar tegenwoordig zeg ik van ja, ik ben een componist die geen noten meer schrijft, maar eigenlijk voorstellingen componeert. En dat is eigenlijk ook wat het is. Want componeren betekent ook letterlijk samenstellen. En dat aspect van het dirigeren, zelfs in de klassieke zin van het woord, dat wordt soms ook een beetje vergeten. Want je moet ook kiezen welke stukje je speelt. Die keuze moet gemaakt worden. Of jij dat nou zelf doet. Of een artistiek leider van een orkest of ensemble. Maar daar zit dus eigenlijk al een keuze in. Dus de combinatie van stukken. De volgorde van stukken. Welke componist wel, welke componist niet. Gaan we dan toch weer een Beethoven-cyclus doen? Niet tegen Beethoven uiteraard. Maar of gaan we misschien iets anders doen? Dat zijn allemaal keuzes die gemaakt worden. Die bepalen wat je profiel eigenlijk is. En ik heb dat in zoverre inderdaad iets meer naar me toe getrokken, omdat ik daar dus heel veel ideeën over heb en inmiddels ook heel veel kennis voor heb om die keuzes te maken. En je hebt natuurlijk een orkest daarmee nemen. Ja. Je hebt een orkest ter beschikking als dirigent met ontzettend veel stemmen. Ja, alleen er zijn weinig orkesten die echt soort van egalitair democratisch te werk gaan. Die zijn er wel, maar die hebben dan vaak ook geen dirigent. Die leiden dan zichzelf, zeg maar. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Pinarello, die dat heel goed doen. Maar eigenlijk is het vaker zo dat een orkest wordt dan geleid door een artistieke directie. En er is dan een artistieke commissie van sommige orkestleden die dan een soort van inspraak hebben. Maar de eigenlijke programmering, die maakt dan zo'n artistieke leiding of zo'n artistiek directeur. En dan als dirigent is het eigenlijk vrij uitzonderlijk dat je überhaupt heel veel inspraak hebt. Want meestal word je gevraagd voor een bestaand programma. Ja. En dat gebeurt mij ook nog wel eens. En dat vind ik eigenlijk soms ook gewoon heel lekker. Dat ik gewoon denk van oké, ik mag nu even gewoon een paar dagen me hiermee bezighouden. Ik hoef er verder, behalve het goed voor te bereiden, hoef ik er eigenlijk niet over na te denken. Maar je bent liever eigenlijk bezig met zo'n traject waar je jarenlang research voor doet. Ik wil het eigenlijk allebei. Yeah. I want it all. Want die langdurige trajecten, die zijn heel boeiend. En die komen dan bij mij echt uit mijn tenen. Ik begrijp dat je met een project in Brussel ook bezig bent, wat ook al jaren loopt. Ja, zeker. Ja, en ik heb net een groot project bij de Nationale Opera gedaan, wat ook al jaren duurt. Dus wat is dat voor traject waar je dan in zit? In Brussel? Ja. Ja, we zijn met een groepje mensen, het Geluid Maastricht. Dat is een theatergezelschap uit Maastricht. Uiteraard. Vooral in de wereld van muziek, theater en opera voorstellingen maken. Daar zijn we nu bezig in Brussel met een crowdsourced project met de queer gemeenschap daar. Waarin we dus een aantal families gevolgd hebben waar één of meer queer mensen in die familie zijn. En we wilden eigenlijk die verhalen vertellen omdat er dus een soort, dus niet alleen het verhaal van hoe is het om queer te zijn, maar het verhaal van hoe is het om queer te zijn in een hetero-omgeving en hoe reageert de omgeving daarom. Dus niet alleen maar de queer persoon op de voorgrond stellen, maar ook bijvoorbeeld, ik noem maar de vader van, of de voormalige vrouw van, of het kind van, weet je wel. Dus hoe wordt daar omheen gekeken naar die persoon. En dat heeft een heel mooi research traject opgeleverd, waar we drie families hebben gevonden. En ook met drie echte families. Drie echte families. En hun verhalen die hebben we dus mogen optekenen. En die worden dus met hun toestemming verwerkt tot een libretto voor een nieuwe opera. En die wordt dan uiteindelijk uitgevoerd door zeg maar echte operazangers en een echt orkest. Dus die families zijn er dan gewoon bij de uitvoering. En die zien dan hun verhaal op het podium. Maar eigenlijk zijn die verhalen, die staan dan eigenlijk ook een soort archetypes voor ook hele communities in Brussel. Want het zijn ook families uit verschillende culturele achtergronden. Dus er is een islamitische familie, er is een Afrikaanse familie en er is een Joods-Walloonse familie. Joods-Walloons? Ja, Waals, sorry. Ja, zeg in het Nederlands. Ja, Wallonie. Yeah. Joods-Waalse familie. Dus die, dat zijn ook drie totaal verschillende manieren van in de wereld staan. En dat zie je dus ook terug in die verhalen. Maar dat is net als in deze voorstelling die of die opvoering die volgende week gaat doen. Mm-hmm. En net als ook in die film waar we het begin van de aflevering van de uitzending over hadden, staat queerness dan eigenlijk centraal. Zou het niet een mooi doel zijn om verhalen te vertellen over mensen die queer zijn in één gezin, waarbij dat niet het onderwerp is? Die gewoon dingen meemaken in het leven? Nee, dat is natuurlijk de hele tijd de afweging. Ik kijk daar ook... dit is precies een spanning die er altijd is, zeg maar. Hoe vertel je die verhalen? En ik denk dat wat we dus volgend jaar ook doen is in Brussel dan... is dat, dat we die personen eigenlijk zo volledig mogelijk willen neerzetten. Dus dat het inderdaad niet alleen maar over queerness of over trauma gaat... of gewoon eigenlijk de voor de hand liggende dingen die al zo vaak gedaan zijn... maar dat je eigenlijk een heel systeem weergeeft... of dat je een juist inzoomt op andere aspecten... en dat die queerness eigenlijk een soort zijspoor bijna is... maar wel ook toch heel bepalend is. Want dan pas wordt het normaal, toch? Ja, en... ik geloof gewoon heel erg in de kracht van zeg maar alle verhalen. In de zin dat er moeten gewoon heel veel verhalen zijn, zodat er herkenning kan zijn. En dat eigenlijk. Er zijn een soort tropes, ik weet even niet zo goed een Nederlands woord, of een soort bepaalde patronen bijna, die je heel vaak in verhalen ziet als het over queer mensen gaat. Dus ook bijvoorbeeld anders als die anderen, die film uit 1919. Ja, het loopt slecht af met in ieder geval één van hen. Want die de muzikant, de oudere man, pleegt... suicide. Ja, dus dat is een trope, zeg maar, als het over verhalen over queer mensen gaat, waarin er toch altijd over trauma moet gaan en vaak dus ook slecht moet aflopen. Maar daar hebben we ook vandaag weer over trauma zitten praten. Klopt, ja. Zou je niet gewoon over wiskunde willen praten? Nou, ik denk dat het in mijn levensfase in ieder geval nu voor mij prettig is om af en toe dit even te agenderen. Omdat het, dat doe je in feite ook zelf door te zeggen ik ben een queer dirigent. Klopt, ja. Ja, zeker. En tegelijkertijd, dat is een spanningsveld. Omdat ik het natuurlijk... ook heerlijk vindt om af en toe gewoon met Bruckner of met Bach of met Mozart bezig te zijn. Je hebt ook een opera over Shell gedaan, geloof ik. Ja, absoluut. Ja, dus het is niet dat mijn enige interesse is. Nee. En ik heb ook vorig jaar stapels boeken. Ik lees elk jaar wel allerlei boeken over het christendom van de tijd van Bach. En ik heb gewoon allerlei fascinaties. En het ding is, dat komt in mijn geval eigenlijk overal wel tussendoor sijpelen. Dus in al die projecten kan ik dat ergens ook wel kwijt. Het is dus ook niet zo dat ik ga zitten en denk van ik moet nu weer met een project over queerness komen. Maar dat is dan eigenlijk toch het logische uitvloeisel van die beslissing die je hebt gemaakt om daarover te vertellen, over die trauma. Nou, dat is dus niet eens een bewusting, maar het is meer dat als ik dan bij mezelf ga inchecken van waar wil ik het dan over hebben, wat vind ik nu belangrijk, dan zijn dat vaak dingen die op de een of andere manier met een vorm van queerness in aanraking komen. En dat vind ik ook niet gek in mijn geval, omdat dat natuurlijk een belangrijk onderdeel van mijn leven is en van mijn identiteit. Maar het is dus ook, ik zie dus ook queerness misschien op plekken waar anderen dat minder snel zien. Dus als je queerness in een wat bredere zin opvat als een soort tegen de norm aanschoppen en tegen de gevestigde orde ingaan en niet in hokjes passen en zo, dan ben ik misschien dus van nature ook gewoon geneigd om dat soort verhalen eruit te pikken of die dan juist interessant te vinden. Dus toen wij, en als ik erbij zeg, dan ik en Lisenka Heijboer-Castignon, regisseuse met wie ik vorig jaar een Mozart-opera heb gedaan, Così van Tutte, daar, dat was gewoon een heel klassieke opera, die al heel vaak is uitgevoerd. En wij hebben hem eigenlijk ook best wel, sowieso best wel intact gelaten. Want heel veel mensen waren bang dat we er heel erg in zouden gaan snijden. Hebben we niet gedaan. Maar wij waren wel allebei heel erg geïnteresseerd in wat door heel veel mensen als het minst significante personage werd gezien. Het gaat over 6 mensen en 1 daarvan is een dienstmeisje. Nou, je kunt ongeveer raden welke van die personages er het vaakst een beetje soort van uitgesneden wordt. Namelijk het dienstmeisje. En die vonden jullie belangrijk? Nou, we vonden haar gewoon in heel veel opzichten heel veel interessante dingen te zeggen hebben. Want zij had hele mooie verhandelingen over de liefde en over praktisch zijn en pragmatisch zijn. En ja, voor heel veel andere regisseurs was dat zo van, oh ja, er wordt nu een beetje oeverloos gezwetst over weet ik veel wat. En we moeten weer terug naar de passie en het liefdesverhaal. Maar eigenlijk had zij de mooie filosofie en de mooie bespiegelingen. Dus het feit dat we eigenlijk gewoon allebei dachten van ja, maar eigenlijk wat zij zegt vinden we gewoon allebei heel boeiend. En dan dat de queer gaze in feite. Het is letterlijk de queer gaze, want ook al wij zeggen niet dat zij per se queer was of zo, maar het is het feit dat we zo'n personage wat een beetje in de marge staat eigenlijk dan misschien verheffen of in ieder geval überhaupt in het voetlicht neerzetten. Dat is al een soort queering van het repertoire, zeg maar. Ook en hebben we eigenlijk niks wezenlijks aan het stuk veranderd. 4 juli, dan gaat het gebeuren. Eenmalig in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Anders als die anderen, zo heet de opvoering. Dankjewel dat je hier was, Manoj Kamps. Dit was NMS Nooit meer slapen voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan is Eva Koreman uw gastvrouw. En Peter Buurman, die is haar gast. Hij schreef een kern van waarheid. Een verhaal over een steeds troebelere onderscheid tussen feiten en gevoelens. Ik kijk ernaar uit. Ik zou zeggen, nog een hele goede nacht. En dankjewel dat je hier was. Dankjewel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio